صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات عالیہ کی لکھی ہوئی غوری بہت ہی پیاری حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس حمد میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ، ہم سب کو اس کی برکت نصیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. یا اللہ یا اللہ پیارے السلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. مجھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, فیضان افطار میں حاضر ہیں ہمارے آقا دونوں عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. تو معلوم ہوا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, درود پاک کا پڑھنا بھی ثواب اور درود پاک کا لکھنا بھی ثواب. تو جب بھی نام نامی اسم گرامی کہیں بھی سنیں فوراً درود پاک پڑھیں, اور جب لکھیں تو اس کے ساتھ کتاب میں درود پاک بھی لکھا کریں. الحمدللہ ماہ رجب کی بہاریں ہیں. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ماہ رجب تو کیا آتا ہے, گویا رمضان کی خوشبو ساتھ لاتا ہے. کیا ابھی رجب جائے گا, شعبان آئے گا اور اس کے بعد ماہ رمضان آئے گا, اور ماہ رمضان آتا ہے تو امیر اہل سنت کے مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں, اعتکاف کی بہاریں ہوتی ہیں. الحمدللہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی عمریں قلیل رکھی ہیں مگر ثواب کثیر رکھا ہے, اور ان ماہ مبارک جو ہیں میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ماہ رجب ہے, ماہ شعبان ہے, ماہ رمضان ہے, یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی ہے, بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی ہے, بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا کی ہے. ہم غور کریں کہ ہمیں سال میں بہت سارے مواقع عطا کیے جا رہے ہیں, مہینوں کی صورت میں, دنوں کی صورت میں, راتوں کی صورت میں. دیکھیں ماہ رجب مل گیا, اس کے اندر ایک روزہ رکھنے کا کس قدر اجر و ثواب ہے, مسلمان کی پریشانی دور کرنے کا کس قدر اجر و ثواب ہے. اسی طرح ماہ شعبان ہے, اور ماہ شعبان میں ایک ایسی شب عطا کی, ماہ رجب میں بھی عطا کی اللہ تعالی نے, کہ ماہ رجب میں 27ویں شب جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے. ہاں یہی وہی شب ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی, اور 27ویں کے روزے کی فضیلت سبحان اللہ, کہ جو 27ویں رجب کا روزہ رکھے گویا 60 ماہ کے روزوں کا اس کو ثواب عطا کیا جائے گا. پھر ماہ شعبان آ جاتا ہے, ماہ شعبان میں 15ویں شب براعت ہمیں عطا کی جاتی ہے, سبحان اللہ شب براعت. اور پھر یوں ماہ رمضان آتا ہے, اس کے بعد ماہ رمضان میں کثیر علماء جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ طاق راتوں میں شب قدر ملتی ہے ہمیں. تو یوں ہمیں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں, کبھی شب معراج عطا کر کے, کبھی شب براعت عطا کر کے, کبھی شب قدر عطا کر کے, میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں رجب عطا کر کے, شعبان عطا کر کے, رمضان عطا کر کے, پھر اس میں آخری طاق راتیں ہیں, پھر اعتکاف ہے, پھر وہ رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے, مزدوری ملنے کی رات. تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں مواقع عطا کیے جا رہے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تو عطاؤں کی برسات ہو رہی ہے مگر کوئی لوٹنے والا ہو اور غافل, چاہے شعبان کی رات ہو یا رجب کی راتیں مقدس راتیں ہوں, یا رمضان کی مقدس راتیں ہوں وہ اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ میٹھے اور پیارے عیسائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان شبوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت اجتماع ذکر و نعت ہوتی ہیں، اور اجتماع ذکر و نعت میں الحمدللہ تلاوت، ذکر اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی، پھر اسلامی بھائی سحری کرتے ہیں، دوسرے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ مقدس راتوں کا اہتمام ہمارے اس مدنی ماحول میں کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہمارے ایک سلسلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے مختلف دنوں میں سحری اجتماعات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ سحری اجتماع کی بہاریں ہوتی ہیں، اسلامی بھائی ایک صوبہ سطح پر جمع ہو جاتے ہیں، علاقائی سطح پر جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں رات کو بیان ہوتا ہے عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد۔ اس کے بعد اسلامی بھائی وقت مناسب پر آرام کرتے ہیں، پھر تہجد کے لیے ان کو جگایا جاتا ہے، پھر تہجد میں اٹھ کر وہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، جس کی بہاریں اور جس کی کلپس آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کرتے ہوں گے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں۔ پھر مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، اسلامی بھائی جمع ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ایک کیف و سرور اس وقت ہوتا ہے، سہانا منظر ہوتا ہے، اور ایک قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اس میں اسلامی بھائی جمع ہو کر اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور پھر اذانیں، پھر سحری کا اہتمام ہوتا ہے، خوش نصیب اسلامی بھائی سحری کرتے ہیں، دوسرے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صدائے مدینہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اذان فجر ہوتی ہے، باہر جا کر صدائے مدینہ لگائی جاتی ہے، مسلمانوں کو جگایا جاتا ہے نماز فجر کے لیے، بعض جماعت نماز فجر ادا ہوتی ہے، پھر مدنی حلقہ لگایا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، اور پھر یوں نماز شجرہ اتاریہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اشراق و چاش کا سلسلہ ہوتا ہے، با جماعت یہ نوافل ادا کی جاتے ہیں، نماز اشراق اور نماز چاشت، اور صلاۃ السلام پر ہمارے سحری اجتماع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے سحری اجتماع میں شرکت نہیں کی تو میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، آ جائیے اور سحری اجتماع کی برکتوں کو لوٹئے۔ جی ہاں، آج بھی الحمدللہ سحری اجتماع کا سلسلہ ہے۔ باب المدینہ کے ایک علاقے لانڈی میں ایک مشہور مارکیٹ ہے بابر مارکیٹ، اس کے قریب میں مسجد ہے جامع مسجد محمدی، اور ٹو سی ایریا کہلاتا ہے یہ۔ اس میں انشاءاللہ الرحمن آج نماز عشاء سے ہی سحری اجتماع کا آغاز ہو جائے گا، اور صبح عشاء کو چاش تک جاری رہے گا، عاشقان رسول کے ساتھ سحری اجتماع میں شریک ہوں۔ اسی طرح اور بھی مقامات پر سحری اجتماعات کے سلسلے ہوتے ہیں، مدنی چینل پر جو ہے ان مقامات کو بھی بتایا جاتا ہے، ہفتہ وار اجتماع میں بھی اس کا اعلان ہوتا ہے۔ تو آپ کے علاقوں کے قریب یہ سحری اجتماع ہوں، اس میں آپ شریک ہوں، جہاں تک ممکن ہو سکے سحری اجتماع کی برکتیں لوٹیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت فرض علوم کی بھی باہر ہیں، روزانہ صبح 7 بجے تجوید پڑھائی جاتی ہے، 8 بجے سے 10 بجے تک فرض علوم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج الحمدللہ فرشتوں کے بارے میں مسلمانوں کے کیا عقائد ہونا چاہیے، اور جنوں کے بارے میں معلومات پیش کی گئیں، اس سے پہلے جو ہے وہ تجوید کے ضروری قواعد اور قرآن پاک صحیح طور سے پڑھنے کے حوالے سے جو ہے اس کا درجہ ہوا۔ تو 7 سے 8 تک جو ہے وہ تجوید اور مخارج کا سلسلہ ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور 8 سے 10 تک میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں فرض علوم پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ باب المدینہ میں رہتے ہیں، یہاں آ کر شریک ہوں، اس جو جلدی آ جاتے ہیں ان کے لیے ناشتے کا بھی اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ، اور مدنی چینل پر بھی براہ راست یہ سلسلہ نشر کیا جاتا ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں رجب کی اس برکتوں سے خوب حصہ لیں، صبح فرض علوم میں شریک ہوں، نہیں آ سکتے مجبوری ہے، باب المدینہ سے بہت دور رہتے ہیں، کسی اور شہر میں رہتے ہیں، تو آپ مدنی چینل کے ذریعے فرض علوم کے درجے میں شریک ہو جائیں، اور سحری اجتماع میں بھی آ جائیں۔ سحری اجتماع میں نہیں شریک ہو سکتے تو سحری اجتماع کے بھی سلسلے، اس سلسلے میں مختلف جو ہیں وہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جو ہے مختلف پیکیجز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں مدنی حلقے کے ذریعے. رات کو مناجات کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی نشر کیا جاتا ہے. تو آپ کی میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور رجب المرجب کی برکتوں سے مانا والی سر, میں نے پہلے عرض کیا کہ امت محمدی کی عمریں کم ہیں مگر ان کے لیے ثواب کا خزانہ کثیر ہے. چنانچہ ماہ رجب جو ہم پر جلوہ فگن ہے اس کی ایک برکت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دل کے کانوں سے سنیے کہ ایک بار سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا. آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا, اے اللہ اس پہاڑ کو قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت عطا فرما. تو پہاڑ بول پڑا کہ یا روح اللہ علیہ السلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنا حال بیان کرو. پہاڑ بولا میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا, یا اللہ اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے. یکایک پہاڑ شک ہوا اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ایک بزرگ برآمد ہوئے. انہوں نے عرض کیا, میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں. میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک تک زندہ رکھے تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں. الحمدللہ میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں. عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا, اے اللہ کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے یہاں مکرم ہے؟ ارشاد ہوا, اے عیسیٰ علیہ السلام امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے. تو جم جائیے اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے دیوانوں کہ کس قدر ہم پر اجر و ثواب کی کثرت ہے اس امت پر کہ وہ اس قدر کثرت سے عبادت پہاڑ میں چھپ کر گناہوں سے بچ کر کرے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ان کا دریافت کرنا کہ کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی عبادت گزار ہے, تو کیا فرمایا گیا؟ ارشاد ہوا کہ جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے. تو کیسا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ رحمت بھرا مہینہ ہم پر جلوہ فگن ہے اور اس کا ایک روزہ رکھنے کا کتنا فائدہ ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی الحمدللہ خوش نصیب امیر اہل سنت کی ترغیب پا کر اس ماہ مبارک کے پورے روزے رکھتے ہیں بلکہ ماہ شعبان کے بھی رکھتے ہیں اور ماہ شعبان کو رمضان سے ملا دیتے ہیں اور بعض کم رکھتے ہیں مگر کم از کم رجب اور شعبان میں 3-3 روزے کی رکھنے کی نیت تو ہر اسلامی بھائی کر ہی لے. یہ 3 روزے کم از کم رجب میں اور 3 روزے کم از کم شعبان میں اور رمضان کا تو سارا مہینہ روزے رکھنا ہی ہے. اور 3 روزوں میں کوشش کریں کہ ماہ رجب میں 27ویں کا روزہ رکھیں اور ماہ شعبان میں 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالی ماہ رجب و شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. پھر ماہ رمضان آئے گا, مدنی مذاکروں کی بہاریں ہوں گی, اعتکاف کی بہاریں ہوں گی اور رمضان آ جاتا ہے تو پھر ایک انتظار رہتا ہے کہ ان قریب حاجیوں کے جانے کا سلسلہ ہوگا, ہے نا. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونجتی ہیں. مدنی چینل بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہمیں جو ہے وہ زیارت حرمین کرواتا ہے تو ایک دل میں ہوک سی اٹھتی ہے کہ اب رمضان جائے گا تو پھر وہ مہینے آئیں گے کہ احرام باندھے جائیں گے اور حاجی جو ہیں وہ سوئے جو ہیں وہ حرم پہنچیں گے, پھر منا جائیں گے, مزدلفہ جائیں گے, عرفات جائیں گے, پھر مزدلفہ آئیں گے, اس کی بہاریں لوٹیں گے. انتظار رہتا ہے. واقعی مسلمانوں کی مہینوں کی بھی کیا بات ہے, کیسا ہمارا مذہب یہ مہذب ہے اور کیسی اس میں بہاریں ہیں, ثواب لوٹنے کے کیسے خزانے ہیں. ماہ رجب, شعبان, رمضان, پھر شوال کے بعد حج کی آمد کا سلسلہ اور مسلمان پھر جو ہے وہ جمع ہو کر عرفات میں دعا کرتے ہیں, پھر یہ اپنے آقا کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں, شفاعت کی بھیک لیتے ہیں اور آقا کے دربار میں جا کر آقا کی بارگاہ میں صلاۃ السلام عرض کرتے ہیں، پھر جب وہاں سے لوٹتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، دراصل ان کی آنکھوں کو نہیں دیکھا جا رہا ہوتا، اس آنکھ میں وہ جلوے جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ گنبد خضرا کو اس آنکھ سے دیکھتا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی جو برکتیں لیے ہوئے ہوتا ہے اس حاجی کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ میچھڑ پیارے سائیں بھائیوں جو ہے وہ جاتے ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے، اور جو ہے ان سے برکتیں لی جاتی ہیں، ان سے دعاؤں کا عرض کیا جاتا ہے۔ تو ہم ان مقدس لمحات میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس برس بھی حج کی سعادت عطا فرما دینا، اور اس برس بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمانا، اور تیرے وہ بندے پروردگار جنہوں نے تصویروں میں ابھی تک کعبے کو دیکھا ہے، گنبد خضرا کی زیارت کی ہے مولا، انہیں ان آنکھوں سے مولا اپنے گھر کی زیارت کروا دے، اور ان آنکھوں سے گنبد خضرا کی زیارت کروا دے۔ ہمارے لیے مشکل ہے، تیرے لیے آسان ہے مولا، مولا تیرے بندے حاضر ہیں، مولا کریم ہمیں موت نہ دینا، اس سے پہلے ہمیں تیرے گھر کی زیارت کروانا اور تیرے محبوب کے در کی زیارت کروانا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی سر خم ہا میرا اٹھا ہے سر خم ہا

جا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر ہے بندہ کامیاب مدمن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدمن میرا محبوب کے قدموں میں بنا لا صلی اللہ تعالی علی محمد